Master Studio 2005. Dăm o tură prin oraș, pașii sunt în porbagaj. Volumul e la maxim dat, doar ochii tăi m-au fermecat. Spune baby dacă ai pentru mine un loc rai, un loc pe prosopul tău, la același soare vreau să mă bronzez și eu. Sunt pe placul fetelor, am orice fată poftesc, dar eu pe tine te doresc. Spune baby dacă ai pentru mine un loc rai, un loc pe prosopul tău, la același soare vreau să mă bronzez și eu. La soare vreau să mă bronzez și eu. Hey!